Digitális talkshow mindenkinek az új évben is, 2004-ben, mert hogy most már az új évet írjuk, még hozzá kell szokni. Neked szokott ez menni, Gyú? Hát úgy szemni. Március környékén már igen. Egyel arrébb utca billentyűzeten. Hát ez eléggé kellemetlen szokott lenni, ha én egyel arrébb ütök a billentyűzeten, de mindegy, erre ne térjünk ki. Miért szólja neked ez? Hát hármas helyet négyest ütni, megy. A legjobb az, amikor le akarom írni a billentyűzeten például az, hogy mert, és kicsit ilyen sötét van, és úgy tudom, hol vannak a betűk, csak egyel odébb kezdem. És akkor ebben ilyen káosz lesz. Én azt írtam le, hogy mert, és hát mindenki egyen jobbra levő betűt vegye, és akkor már is kiderül. Ez hogy... főleg ilyenkor, új évkor, amikor még így a kiózanodás van, akkor egy aktuális téma, hát de ugye. Erre majd még egy kicsit majd később visszatérünk itt a műsorban. A 2003-as év informatikai legje, és ahogy mindezt Chefman Balázs látja. Az év első heti műtárgya pedig egy igazi PC-s relikvia, ami 10 éve még fontos feladatot tölthetett be egy cégnél. De mindezek előtt az aktuális és érdekes heti hírsziporka. Most már a virtuális tárgyainkat is visszaperelhetjük. Az új évre egy kedélyes és jó hangulatú kezdeményezés, a gazdasági bűncselekmény netes megoldása. Online pénzbehajtás az internetes világ jelenleg legígéretesebb üzletága. Ha már kihevertük a szilvesztert, akkor jöhet az új év egyik aktuális kifejezése, a helyreállítás. Ezúttal persze informatikai értelemben, mindez az infószótárban. És talán lesz még hírválasztó is itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modem időkben. És legutóbbi karácsonyi műsorunkhoz hasonlóan ma sem lehet telefonon bennünket hívni, és a játékra sem telefonon várjuk a megfejtéseket, hanem e-mailben. Ezért mondom is az e-mail címünket, már most érdemes följegyezni. modemidok@modemidok.hu. Ha valaki a honlapunkon szeretne körülnézni, akkor a www.modemidok.hu címet üsse be a böngészőbe. És lehet azért a gyalogló cseten csetelni, még akkor is, hogyha most éppen mi nem vagyunk ott. Bár Dragon György karácsonykor elárulta, hogy ilyenkor csetel a karácsonyi igen, családos magányosokkal. Akkor nem? Új évkor inkább én is pihenek. Alszol általában. Ajaj. Úgyhogy azért ajánljuk a csüti csatit, hát ha valakinek ez van kedve, a chat.gyalogló.hu címen. Az asztaltársaság majdnem teljes, itt van jobban Kitzinger, Szonya Nett doktornő. Boldog napokban, gazdag új évet kívánok! Na erre mit fog mondani Dragon György, hírsziporka? Azt kívánom mindenkinek, hogy élete legboldogabb éve kezdődjön ma. Én is ugyanezeket kívánom a kedves hallgatóknak, meg mindenkinek, aki szeret bennünket hallgatni és meglátogatni, akár a honlapunkat is. Én Szilágyi Árpád vagyok, a műsor házi és rendszergazdája. Virtuálisan itt lesz majd a netnyelvész Bódi Zoltán, és telefonon nem soká itt lesz majd Spányik Balázs is. Vagy már lehet, hogy most is itt van a vonalban? Vagyok, sziasztok! Szia, kedves Balázs! Te is ilyen újévi hangulatban vagy? Remélem, hogy így vagy, ugye? Teljesen felvillanyozva az új évtől. Na, akkor majd kitérünk itt a 2003-as év legére, de addig is, hogyha bármilyen szeretnél hozzászólni, akkor nyugodtan tedd meg, de okay, átadjuk köszi. A szót. Hírsziporka mesterünknek, Dragon Györgynek. Akkor ha már átadtad a szót, én felkonferálom a hét műtárgyát, ugye? Amivel kapcsolatban egyébként most mondta el egy-két napja Ránki Júlia, aki a Mássávnak a felelős szerkesztője, hogy ő annak idején a televízióban a hét műtárgya rovatot szerkesztette. Húha. És ezt csak most tudtuk meg, de hát ugye mondjuk el azoknak, akik emlékeznek még erre a régi tévésorozatra, hogy a mi műtárgyunk az nem sima műtárgy, hanem a görög műbetűvel írjuk. Pontosan. Ugye, hogy mikrotárgy vagy műtárgy. Műtárgy. Mert ugye itt mindig ilyen digitális ilyen televíziós dolgokkal. Igen. Hiba lenne. De azért látványos ez is. Itt van előttünk egy hatalmas lap, egy ilyen alaplap, ami egykoron egy 486-os számítógépnek én volt. Én körülbelül azt tippelem, hogy jobban elnézve, hogy ezen legalább 8 megabájt memória azért lehet. Tehát ami manapság már, hogy is mondjam, igen, csak nagyon kevésnek tűnik. Ezek az IC-k? Ezek a nagyon picik. Ezek a picik? Igen, ezek a picik. Itt nagyon sokan meg lehetne számolni, hogy hányan vannak, és abból azért lehetnek következtetéseket levonni. De lényeg, ami lényeg, hogy ez úgy, én körülbelül úgy satszolom, hogy ez 8 megabájt lehet, úgy visszaemlékezve az akkori korszakra, amikor Hát az én munkájában a 486-os szerverben 2 megabyte memória volt, és az volt a... Hát lehet, hogy ez is csak 4, tehát... Nagyságrendileg ennyi. Viszont mondjuk minden... el a hallgatóknak, hogy ez egy szervergépnek az alapjában, ami azért fontos, mert a szerverek, vagyis a kiszolgáló gépek sokkal erősebbek, sokkal több memóriát tettek bele, meg mást is, mint a hagyományos asztali gépekben. Viszont ebben a korszakban még, ezt ne felejtsük el, hogy így elnézik egyik ex-kedvesen mindig úgy elemezte az alaplapokat, hogy úgy néznek ki, mint a lakótelepek. Ez aztán megfelelőleg. Hát nézzük meg, itt a ráintegrált memóriák, azok olyanok, mint a házak. Tehát ezeket nem is lehet cserélni manapság, nagyon könnyen cserélhető a memória egy alaplapon, de itt nézd meg, itt különböző lakótömbök vannak, tehát itt ilyen szalagházak, ugye a kártyahelyek. Itt a Havana lakótelep. Körülbelül a Havana lakótelep, akkor errefelé ilyen úri negyed, mert itt ilyen nagyobb házak vannak, itt a két csipkészlet, ami vezérli az alaplapon. Még úszómedence is van. Sőt, itt ilyen nagy, mint egy gyártelep, ilyen kiszolgáló, ahol a BIOS meg egyebek találhatóak a lapon. Nagyon kis jópofa. Egyébként a 486-os processzor mellé itt még egy 487-es matematikai koprocesszor helye is itt van. Hú, mert ez még akkor nem voltam még egyben. Fiúk, szerintetek ez mikor lendülhetett utoljára működésbe? Hát belegondolva abba, hogy az én egykori munkájában a 90-es évek elején volt az a bizonyos 486-os csúcs szerver, tehát úgy 10 évvel ezelőtt ez még működhetett. Akkor, mint egy saktábla. Sőt, még most nagyobb is. Egy... Hatalmas. A mai házakba be se férne, arról nem is beszélve, hogy olyan csatlakozók vannak rajta, tehát itt, ahol az áramcsatlakozó van, ez a két fehér ilyen, mint egy gyártelep, tehát nem is tudom, hogy hát ezek a mai tápegységekhez elég nehézkesen csatlakoztathatóak, de mérnöki munkaként csodálatos, én nézegetem már, vagy negyed óra. Tényleg nagyon szép, mert olyan egyrészt logikus, másrészt meg ilyen szabályosan rendesen el vannak osztva itt az IC-k, vagyis integrált áramkörök, és még egy érdekes van itt ez a csatlakozó, a billentyűzet csatlakozója, ami még a régi KGST szabvány szerinti DIN csatlakozó, ami most már teljesen eltűnt minden berendezésből. Az audio, tehát az ilyen erősítőkből, magnókból már régen eltűnt, de még a számítógépekben még élt valameddig. Viszont egy valami a mai számítógépekkel is 100%-osan kompatibilis, a floppy csatlakozó, ami az alaplapon van, az még ma is pont ugyanilyen. Azon kívül, hát, mai alaplapokon semmit nem látni ebből, ami itt van. Jó, egy keretbe kiraknád a szobát falára? Az az igazság, hogy igen, szívesen. Annyira belé szerettél. Én Isten igazából egy 286-os alaplapot tennék ki szívesen. Az első PC-m egy 286-os volt, amin 1 megabyte memória volt található, és körülbelül, hát, még ennél is nagyobb volt az alaplap. Lepényhalnak hívtuk azt az alaplapot, mert körülbelül így nézett ki, az is mestermű volt. Na most már akkor tényleg következzen a hírsziporka. Túl vagyunk a meghatódáson. Szép volt, a múlt felidézésén. Gyú elmozdul egy könycseppet a szemes arkával. Azt mondta az előbb, elroljunk már egy kulisszatitkot, az annyira édes volt, hogy tegyük le innen, mert teljesen megzavarodik ettől a látványtól, amit ez az alaplap okoz. Hát de olyan szép. Hát ez olyan, mint egy régi autó az autóbolondnak. Hát nekem a régi alaplap, én számítógépbolond vagyok. Valaki szeretné megnézni akkor a honlapunkon, a www.modemidők.hu, vagy pedig az apro.magyaró.hu címmel megnézheti. Viszont akkor haladjunk a heti hírsziporkával. Érdekes precedens per zajlott, a múlt héten is pont perekről volt szó, viszont most szerencsére nem a fájl megosztó rendszerekről, hanem online játékokról fogunk ezúttal beszélni. Másik nagyon kedvelt témám, ugyanis Kínában Li Hongchen nevű játékos, ez volt a keresztneve és a családi neve, egy olyan játékban vett részt, amelyben különböző valós életbeli pénzügyi manőverekkel hozzájutott virtuális tárgyakhoz. Tehát mondjuk mi játszunk egy internetes játékot, és én adok neked 5000 forintot, és te a játékban virtuálisan adsz nekem egy tárgyat, amivel én erősebb leszek, szebb leszek, ügyesebb leszek. Mondjuk egy kardot, vagy egy fegyvert. Egy kardot, ugye? Egy mágikus tárgyat, egy fegyvert, amivel nekem én előnyöket érek el. Ez egy bevált gyakorlat egyébként, tehát majdnem az összes online játékban működnek ilyen fórumok, tehát ez önmagában nem újdonság. Ez egy nagy elszántság, ugye, hogyha én igazi pénzt adok azért, hogy te adjál nekem egy ilyen virtuális kardot. Igen. Ez az úriember, ez a Lee Hong Chen, ő 1200 dollárt költött ilyen virtuális tárgyakra, tehát azért az fantasztikusan nagy összeg, majdnem 300 ezer forint, tehát gondoljunk bele, hogy ő ezt nagyon komolyan vette. Tehát ennek a lényege, hogy ő jobb bizonyos játékban megszerez minél nagyobb kardot és csillagdobó eszközöket. Igen. Hát most képzeljük el, ha lenne egy autós játék, mondjuk, és csak úgy juthatnék hozzá egy turbomotorhoz az autómhoz, hogyha a valós életben adok neked pénzt, és te, neked van ilyened virtuálisan, és én be tudom tenni az autómba. Hogy nekem ne kelljen kifejleszteni, nekem végigjárni, ez egy csomó könnyebbséget ad. Eddig a dolog még semmi szenzációt nem tartalmaz, azonban egy hacker feltörte ennek a kínai úriembernek a hozzáférését ez a játékhoz, és ellopta ezeket a tárgyakat, és a játékon belül ő értékesítette másoknak. Ilyen is volt már. Ez a gazdasági bűncselekmény. Tehát még ez sem újdonság, viszont az úr beperelte a játék forgalmazóját és a működtetőjét, hogy tőle ellopták a tárgyait, és szeretné visszakapni a pénzét, meg a tárgyakat, meg mindent. És eredetileg azzal érvelt a játékkészítő, hogy hát a virtuális tárgyaknak azok csak adatok, tehát annak nincs valós értéke. Viszont nagyon érdekes, hogy a bíróság igazat adott az úrnak, és azzal indokolt a döntést, igen, a játékosnak, aha, hogy a cég felel a lopásokért, mivel biztonsági réseket hagyott a szervereken. Tehát egyszerűen a játékost azáltal érte kár, nem azért, mert ő kiadott 1200 dollárt, hanem azáltal érte kár, mert a cég nem ügyelt arra, hogy biztonságban játszhasson. Tehát például ez olyan, mintha a valós életben az én lakásomat építő céget beperelném, és akkor igazat adnának nekem, hogy úgy építették meg a lakást, hogy abból ki lehetett lopni mondjuk a számítógépet. Például, de egy másik nagyon jó példa arra, amikor, mit tudom én, ha az autódból kilopnák a rádiót, és arra hivatkoznának, hogy ők rádió nélkül adták el az autót, tehát... Mert azt mondjuk utólag vetted. Mi a tanulság ránk nézve? A tanulság ránk nézve az kettős, egyrészt próbáljunk meg nem elkölteni ennyi pénzt virtuális tárgyakra, mert ugye biztonsági rések mindig voltak, vannak és lesznek. Másrészt meg nagyon fontos az, hogy ha vannak ilyen virtuális tárgyaink, én is több ilyen játékban játszom, azokat biztonságosan ott is el lehet menteni különböző helyeken, így aztán egyik hacker sem tud hozzá jutni ezekhez a dolgokhoz. Nem kell vele kérkedni? Nem kell vele kérkedni. Egyrészt azért, mert nagyon nem szeretik a többiek, hogyha pénzzel vásárolt előnyhöz jutunk, miközben mások böcsületesen játszanak, és akkor könnyedén hát ez ellenünk fordulhat. Másrészt pedig, hogyha nagyon reklámozzuk magunkat, akkor a figyelmet magunkra vonjuk, tehát akkor az, aki potenciális hacker vagy potenciális betörő, az igen rá fog jönni, hogy na, nálunk érdemes próbálkozni. Az arzenálba bekopogtatni. Egyébként van egy népszerű játék, a Diablo, amit Magyarországon is nagyon sokan ismernek. Abban is voltak hasonló esetek. Itt is iszonyatos összegek cserélnek gazdát egy kardért vagy egy páncélért. És ne felejtsük akkor a dátumot, hogy most fordult elő először ilyen, hogy egy virtuálisan ellopott virtuális tárgyért igazi bírósági per volt és nyert. És nyert, aki igen, aki tiltakozott, hogy tőle elloptak virtuális, tehát nem létező tárgyakat. Tőlünk viszont nagyon is létező tárgyakat lehet nyerni. McAfee szoftvert lehet nyerni, a kattintókönyvet, Poli Ferenc kötetét, illetve a PC World, a Business Online és az Internet Kalóz aktuális lapszámát, ha válaszolnak Dragon György kérdésére. Elhangzott az előbb egy nagyon népszerű játéknak a címe, ez a Diablo. Kérdésem az lenne, hogy mit jelent az a szó, hogy Diablo, és milyen nyelven jelenti ezt? Hűha, most majdnem mondtam, hogy milyen nyelven tudók vannak előnyben. Szerintem Szonya például hát, előnyben van. Hát akik tudnak, azok most nincsenek azok előnyben. Nincsenek előnyben. A válaszokat e-mailben várjuk. Így van, modemidők@modemidők.hu. Spányik Balázs tudja, hogy a Diablo mit jelent? Meg nem mond? Tudom, igen. Akkor jó, de akkor ne is küldd be a megfejtést, mert úgyis kiszűrlek a megfejtők közül. Oké. Okay. Viszont, ha minden igaz, te már jól átgondoltad a múlt évet, vagyis 2003-at, és el tudod nekünk mondani, hogy szerinted mi volt az igazi leg? Igen, mondtad előre, hogy gondolkozzak ezen, és tényleg megfeszítve gondolkoztam már csak azért is, mert pontosan ez az az időszak az újság életében is, amikor átgondoljuk és egy ilyen összefoglalót csinálunk az olvasók számára a 2003-as évből. Mert ott két legyet egy csapásra. Tulajdonképpen igen, és elég meglepő, hogy ez a 2003-as év mennyire szürke volt. Igazából nem történtek kiemelkedő dolgok szerintem annyira, legalábbis a minket érintő témában. Tehát nem tudnék neked olyan programot mondani, ami annyira kiemelkedett volna, hogy most ezt ki lehetne most ebben a műsorban emelni. Akkor hogy mondhatjuk, hogy mondjuk tudom, 2003 a legszürkébb év. Én tudok olyan programot mondani, de sajnos ez negatívum, MS Blasternek hívják, az sajnos elég kiemelkedett a 2003-as évből. Na hát ez abban a klasszikus értelemben vett program szerintem, mint amiről mi itt most beszélünk. Úgyhogy én inkább két eseményt mondok, ami számomra egy ilyen nagyon személyes és érdekes élmény volt. Az egyik az a tavaszi San Franciscói, amikor a Windows szervernek a bemutatójára mehettem el, a másik pedig a barcelonai, amikor szintén az egyik egy Microsoft esemény volt, amire még ráadásul telefonon, hogyha jól emlékszem, még be is jelentkeztem, és tudod, hogy tesszük. Igen, Queen koncertre mentél éppen, vagy onnan jöttél? Igen egy retro Queen koncertről, igen. Ez a kettő, ez elég meghatározó volt szerintem ebből az évben. Két olyan dolog volt, ami már korábban is zajlott, de sosem mehettem el, mindig egy ilyen álomszerű dolog volt, hogy egyszer egy ilyet végignézhessek élőben, és ez megvalósult, és ennek kimondottan ültem, és hát szeretném, hogyha volna a jövőben is folytatása. Szonyának volt viszont olyan, ami emlékezetes. A honlapok tűnnek el és keletkeznek az interneten. Egy nagyon érdekes kezdeményezésre hívnám föl a figyelmet. A KJK Kerszöv, aki a Komplex CD jogtárat adja ki 10 éves fennállásának 10 éves évfordulója alkalmában mindenki számára elérhetővé tette a www.ezerev.hu-n. Ezer éves történelmünk összes eddig kiadott törvényét. Nem csak a hatályos jogszabályokat, hanem a régieket is. A hatályon kívülieket is. Úgyhogy ez volt számodra a legérdekesebb. Ez nagyon érdekes honlapszületés volt, és képzeljétek el, hogy a bejelentést követő 2 héten belül 500 000 látogató kereste föl, tehát voltak vele problémák. Úgyhogy nem lehet most már a jövőben azt mondani, azt hiszem, van ez a közhelyes mondás, hogy a jog nem ismerete nem mentesít a... A törvény nem ismerete nem mentesít a büntetés alól. Most már ezt nem lehet mondani, mindenki által ingyenesen böngészhető az összes törvény. Gyuri? Hát számomra több 2003-as csúcs dolog is történt. Először is hát hardverekről beszélve, hogy megjelent a első otthoni felhasználásra szánt 64 bites mikroprocesszor, az Athlon 64. Sajnos még nem terjedt el, tehát 2004-ben várható az, hogy talán ennek nagyobb hatása lesz a otthoni felhasználókra is. De az első között veszel, azt sejtem. Hát az alaplapon már megvan, aha, de a processzor azért az még kell bele. Másik nagyon fontos dolog volt, hogy ebben az évben iszonyú sokat javítgattak a Windowsnak a biztonsági részein, ami szintén egy jó dolog. Sajnos rossz dolgok miatt, mert ugye sok támadás volt, viszont a 2003. december 31-én létező Windows változatok 6-szor biztonságosabbak, mint az egy évvel ezelőttiek, tehát ez is egy nagyon fontos dolog. Ez nagy szó tőled ilyet hallani. És még egy nagyon fontos dolog, hogy tovább élesedik a hardware verseny mindenféle területen, tehát a processzorok már a 4 GHz-et döngetik lassan, és videókártyák terén is már a két vezető gyártó, az ATI és a Nvidia mellé rengetegen jönnek, tehát még nagyon nagy bunyó várható. 2004-re egy picit előre szaladhatok? Persze. Azt olvastam most, hogy 2004-ben jönnek az ékezetes domének, ami egy érdekes eseménye lehet. Bár nem sokat. Esetén. Igen? És például Szilágyi Árpád, Modem Idők hosszúvel. Dragon György. Dragon György. Balázs, mit szólsz a felsorakoztatott egyéb ötletekhez? Jó pofák végül is. Nem akartam belekeverni, de hogyha már erről ma tulajdonképpen a biztonsági javításokról beszélünk, akkor ezek mind egy kicsit ilyen negatív szájízt hoznak a visszaemlékezésbe, és én pont ezt is hozzátehettem volna, hogy egy nagyon csupa ilyen negatív élmény jut az ember eszébe. Mint például, hogyha már a Windowsról beszélünk, az, hogy nem jelent meg a második javítócsomag 2003-ban, amit nagyon várt, szerintem az egész világ, és eltolták egy fél évvel, és ez viszont még a 2004-es évnek a pozitívuma lesz, hogyha végre megjelenik, mert egy csomó olyan további biztonsági funkció lesz benne, amit nagyon várunk. Hát ez majd akkor a következő évi összefoglalóban. Te még nem mondtad el, hogy mit tartasz az éveseményen. Én majd még gondolkodom a műsor végig, de most menjünk tovább, mert nagyon telik az időnk. Ned doktornőnk az idejében is folytatja a sorozatot, de most ezúttal nem annyira pozitív kezdeményezésről beszélsz, hanem valami arról, ami hát meglepő volt számomra, igencsak. Igen, a rovatom lényege az, hogy az emberi kapcsolatok hogyan jelennek meg a világhálón, és általában pozitív tapasztalatokról szoktunk beszámolni, most egy negatív hírre jöttem. Arról, hogy ugye az interneten most már lassan elmondhatjuk azt, hogy az internetes világ legjövedelmezőbb iparága már talán nem is a szex és a pornóipar, hanem igen karakteres kezd lenni az online pénzbehajtás iparága. Ugye, meg hogyan? Mindenkinek van elképzelése arról, hogy ugye keringenek legendák, hogy az üzletvezetők, a boltosokhoz minden hónapban bekopogtat, megáll egy, mit tudom én, egy lesütített BMW, megáll egy ember két ajtós szekrényként kigyúrt külsővel, és hát védelmi kicsit pénzként. Ott eltűnik, és majd kitömött zsebbel távozik. Ezt az internet is átvette a következő módon. Olyan honlapok érezhetik magukat veszélybe, amelyek nagy forgalmat generálnak. Tehát egy Amazon.com, egy Yahoo internetes eBay. Bolt, akkor elektronikus kereskedelmet bonyolító oldalak, ahol vélhetően komoly bevételek realizálhatók hónapról hónapra. Amire érdemes ráugrani. Úgyhogy a fekete BMW-sek, vagy nem tudom, a pénzbehajtó iparág fekete PC-sek. A fekete PC-sek. Lesőtétített PC-sek. Most már tulajdonképpen nem is teljes valójukban jelennek meg a TED helyszínén, hanem interneten küldenek először is egy e-mailt, melyben kilátásba helyezik, hogyha X összeget nem utaltatnak át kellő időben a bankszámlára, akkor sajnos egy DOSZ támadásnak esnek áldozatul. De ez terhelő bizonyíték. Hát egy ilyen elektronikus dokumentumot meg lehet mutatni a rendőrségnek. Hidd el, hogy tudnak olyat írni, amitől ott oda fog kerülni ez a bizonyos összeg. A gyút kérném meg arra, hogy ismertesse nagyjából azt, hogy tulajdonképpen a DOSZ támadásra mit lehet elszenvedni. A DOSZ támadás a Denial of Service szócska rövidítése, és a dolgnak az a lényege, hogy annyi kérést küldenek a szervernek, egy bizonyos idő alatt, hogy a szerver ezt visszautasítja, tehát denial, visszautasítja a kiszolgálást. Tehát mondjuk egy szerver el tud látni 100 embert egy másodperc alatt, és kap 10 000 kérést, visszautasítja őket, és hát ettől a szervert még az a szerencsétlen 100 ember sem tudja elérni, aki egyébként képes lenne. Tehát bár a gép működik, de mégis kívülről úgy tűnik, mintha nem működne. A gép működik, de nem működik, mert olyan mennyiségű kérést kap az oldal letöltésekre, amelyet nem tud teljesíteni. Karácsonykor bizonyos honlapok hatalmas forgalombevétellel számolnak. És ugye kérdezed azt, hogy mitől lehet valós egy ilyen fenyegetés? Hát küldenek egy ilyen kis próbát, egy ilyen rövid ideig tartó kis blokkolást, és akkor meglátják, hogy a kiesett összeggel kapcsolatban érdemes-e játszani a fenyegetés küldőkkel. Hát karácsony tájéken nem egy szép cselekedet ez, de meg főleg, hogy az új éve ilyen fejleményekkel kezdődik, hogy ilyen veszélyekkel is szembe kell nézni annak, akinek van mire vigyáznia az elektronikus kereskedelem. Az újkor veszélyei. Közben. Mit lehet csinálni, Gyú, szerinted ilyenkor? Hát mindenféle módszereket lehet csinálni. Azt szokták egyébként az ilyen nagy cégek, hogy több szerverre rendelkeznek, amik tökéletes tükrözései egymásnak. És ezeknek a úgynevezett IP címe, tehát az internet protokoll címe csak az egyiknek nyilvános, a többieknek nem. És ők ezt időközben, amikor az egyik szerver támadás éri, akkor átveszi helyette a másik, a harmadik, a negyedik, stb. Mert azért azt lássuk be, hogy maguk a hackerek, akik ezt a támadást végrehajtják, ők sem tudnak végtelen számú szervert egy időben támadás alá venni. Tehát a nagy cégek már meg tudják azt tenni, hogy tükrözik magukat a világon mindenfelé, illetve hát ugye a tűzfal ki tud szűrni bizonyos dolgokat, illetve vannak olyan DOSZ-védő programok, amelyek kimondottan azt figyelik, mert az egy egyszerű utasítás sorozat, tehát nem olyan bonyolult, mint mondjuk nem észleli azt, hogy Internet Explorerben te kattintasz, hanem csak egy egyszerű kérést küld, ezt észleli, és előtte egy tűzfal, egy másik számítógép ezt kiszűri és nem engedi át. Tehát sok mindent lehet, de hát ahogy a védekezési módszerek mindig a támadási módszerek után kullognak, tehát alapvetően mindig a kockázat azért létezni fog. A technikai megoldás mellett azért van más is. Én azért a netrendőrséggel megpróbálkoznék, hogy nyomozzák ki, hogy honnan erednek ezek a levelek. Mert még ha kevés esély is van rá, de azért lehet, hogy megtalálnák a kiinduló pontot, hogy honnan küldték. És onnantól kezdve meg lehetne állítani jogi eszközökkel ezeket a ezeket az internetes verőlegényeket. Nagyon durvát mondok, hogyha december 25-én este valaki egy olyan irodába behatol teljesen klasszikus módszerekkel, egy laptoppal a hóna alatt, amelyik internetes eléréssel rendelkezik, feltölti az ottani gépekre ezt a kis programot a laptopjáról is elindítja, és utána hazamegy, akkor szerencsétlen ártatlanok fogják végrehajtani a DOSZ támadásokat. Ez a legrosszabb benne, ugyanis a hackerek az új módszerekkel elérik azt, hogy akár a te számítógéped is részt vehet a támadásban, mert a te géped biztonsági résein keresztül behelyeznek egy trójai programot, amiről ugye már beszéltünk, és az támad. És egyszer csak hozzá csöngetnek, hogy jó napot kívánok, kedves Szilágyi Árpád, az ön gépe megtámadta az Amazon.com-ot. És ez így is van, de hát te meg ártatlan vagy. Jó, nem, én a levelek kiinduló pontját, mert Szonya azt mondta, hogy először küldenek egy ilyen figyelmeztető levelet. Én a levél kiinduló pontját keresném. Hát hidd el, hogy azt tudják szervereken keresztül pattogtatni a világon, hogy te Kuala Lumpurból kapod meg azt a levelet. Igen, vagy Japánból, vagy bárhonnan. Vanuatu-ról. Vanuatu-ról. Azt hiszem, hogy nem üdvözöljük ezt a fajta kapcsolat átépülést a világhálóba. Viszont érdemes róla tudni. Itt az új év, de az infószótár mégis itt van a modern időkben, és a netnyelvész tovább folytatja az információs biztonság technikai sorozatát, már ami ennek a szakterületnek a szakkifejezéseit illeti, de szerintem elsősorban a saját megjavításoddal kell ezekben az első napokban foglalkozni. A sok evés, ivás, mulatozás után az új esztendő ránk köszöntött, karikás szemekkel, kicsit fájó fejjel. Ugye az ember azt szeretné, hogyha valaki gyógyítgatná, ilyen hűs szalvétával törögetné a homlokát szépen, és simogatná a buksi fejét, hogy ennyi, hát kialszod még magad egyszer. És áhítozik arra, hogy bárcsak ugyanan állapotba kerülnék vissza, mint amilyenben voltam szilveszter előtt. Hát igen, hogy elmúlt már az az idő? Igen, az még ugye tavaly volt, és abban az állapotban még ugye egészségesek voltunk, nem ilyen megviseltek, és mi van akkor, hogyha a számítógépünket hiába a karantén, hiába az immunizálás, hiába az összes heurisztikus védelem, meg minden, amit eddig megbeszéltünk, mégis megfertőződik. És másnapossá válik. És másnapossá válik. Ugye arra gondolnánk, hogy a vírusvédelem úgy tűnik, hogy majdnem teljes egészében a biológia, az orvostudomány, az élettan szakkifejezés készletére épül. Én azt gondolom egyébként, hogy a hívószó maga a kórokozó program a vírus. A vírus, ebből indult. És akkor innen indult el az agya az informatikusoknak, amit én nagyon-nagyon szeretek egyébként. Ezt az informatikus agyat. A vírus íróknak is ezen indult el az agya. Lehetséges. Lehetséges, igen. Szóval arra gondolnánk, hogy mi történik a fertőzött gépen, milyen kifejezéseket használnak a fertőzött gép javítására. Hát mondjuk a gyógyítás, vagy kezelés, vagy mondjuk operálás, operáció, beavatkozás, ugye, azt jelenti magyarul, művelet végzése. De operációs nem. Rendszerből operációs rendszer, műveleti rendszer magyarul. Beavatkozik, műveleteket végez. Ezzel szemben nem, itt van egy kis törés ebben a kifejezésbokorban, és visszatérünk a jó, öreg, megszokott, nagyon pontos jelentésű technológiai kifejezésekhez, mérnöki pontosság, úgy, ahogy mondott kifejezésekhez, a javítás, a törlés és a helyreállítás. Ezek nagyon szakszerűek, nagyon precízek, mellesleg a köznyelv számára is érthetőek, és senki nem érti félre. Míg mondjuk az immunizálás, az egy nagyon-nagyon jó kifejezés, és nagyon szépen beleillik ennek a technológiai kifejezés bokornak a sorába. De mégis kell tudni hozzá a biológiai háttér ismereteket. Egyrészt, másrészt, hiába tudom, hogy mi az az immunizálás, attól még nem, már biológiai értelemben, orvostani értelemben, nem fogom tudni attól még, hogy a szoftver megoldásban mit jelent pontosan az immunizálás. Nekem is meg kellett néznem, utána kellett néznem, hogy az inoculation, immunizálás az mit jelent. Még a javításnál, a helyreállításnál, tehát a kijavított állomány, vírusmentesített állomány, helyreállításánál, újraalkalmazásánál, illetve ha javíthatatlan a dolog, vagy nem bízom a javításban, féltem a rendszeremet, akkor a törlésnél kifejezés használatánál ugye nem kell gondolkodnunk arról, hogy mi mit jelent. Csak hadd említsem meg zárójelben, hogy a javításnak az angol megfelelőjét kicsit mi is használjuk, a reparálás. A reparálás, szóval, igen. Angolul repairnek mondják, igen. Mi meg reparálásnak mondjuk, igen. És ez annyira jól hangzik ez a szó. Talán belekerülhetne időnként a szoftverekbe is egy ilyen jól hangzó magyar. Kicsit olyan fusizós ennek a reparálásnak a stílusárnyalata, de nekem is nagyon tetszik, és nagyon illik az informatikához. Maga a fusizás és az az összekacsintós nyelvi attitűd. Infoszótár jövő héten is. És eddig tartottam oda, amit ők a Petőfi Rádió és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium közös műsora. A honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják. Szilágy Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.